أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. سورة النساء في انزم سفارة 39 نمبر آيات. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. مخکې آیاتونو کې د الله نه انکار، د آخرت نه انکار او د بخل او د شومتیا وغیره مذمتو. اس پدے آیات کی پا اللہ او پا آخرت بان ایمان او دا اللہ پا نم بان لے دا اللہ رضا را پارا خرچ کول دے خبر ترغیب ذکر کی. ورپسے دا حشر پا میدان کی یہ کما نظارہ را دا غی بیان دے کہ دا بدو خلقو بسنگ انجامی. وماذا علیہم لو آمنو پدے کافر بانے بس تکلیف و سو نقصان بو کم مصیبت و شقبت نازل شروع. لو آمنو باللہ کتر دی پا اللہ ایمان لوری والیوم الاخر او پر روز آخرت یعنی دا دی خلقو حس نقصان نکی دو حس مصیبت پہ نہ رہتا کہ پا اللہ پا آخرت ایمان دوڑے وی دا اللہ پا نمی خرچ کرے وی دا کار بالکل آسان ہو. نو ولی دوی دا کارو نکو اللہ تی گلہ کئی کہ دے کافرو زما حکمون ولی اون منل دا آخرت تباہی پا خپل سر ولی وارشتا. ورپسی فرمائی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ دا یوی ذری پا برابر اللہ پچا باندے ظلم نکے کچانے کا عملو نکری لاغی پورا ثواب با اللہ ورکے ذرابر کمی بنے بلکہ اللہ احسان کئی ثواب بڑیر ورکے چال دو چند اور چال لس چند اور چال سل چند اور چال لاکھ چند اور چال بغیر حساب ثواب ورکے. نو اللہ پچارا لے زیادے نہ کہیں واللہ یضاعف لمن یشاء ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. مثقال ذرۃ ذر لفظ یو خو عام معنی را یو ورکوٹ جو سلاغی نفس پک نور تقسیم نکی گی دغی تذر وی لکه یو بند کمروی او داغی ورون کرکی رو شندانون وغیرہ مکمل بنشی او بیا پا دنور دا طرف نا پا دیوال کیا کرکی وغیرہ کی او نری سوریوی او پاغی دنور شعا دے کمرے ترانا نوزی دے کمرے کی خود دننا تیارا را خوچنا پا کم زیبان دے کمرے تا دنور شعا گانے رازی نو دا اغی دینا ترزمہ کے پردہ سی اکیر خنی غراف کلی شوی را او پاگے کے سخوزی راخوزی پا نظر راضی دکتا خاکی ذرات وی دخور ذرے کہ کمرہ کلو کے دیر رانان راشی نخکاری منا او دیتیارے کے خکاری مزاقا وری وری حسی دیتا ذرات وی دخور ذرے او بلا معنا دا دی ورکوٹ سر میں گی کہ جسم دیر ورکوٹ دو اکثر خکاری منا نو عرب دا کم وزن او حقیر جنلو دا پار بطور مثال ان ذروی نو اللہ دا دغی ورکوٹ سر میگی پا مقدارم پچا ظلم نکی دا دی ورکوٹ ذری پا مقدار بانیم پچا ظلم نکی نو دیر ظلم بولیو کی اللہ ظلم نکی اللہ ظالم نرے وماذا عليهم سنقصان بودا دے کافر لو آمنوا کچر دی ایمان روڑے باللہ والیوم الآخر فعلو پرد آخرت ایمان روڑے حیث نقصان بیمنو وانفقو او دی خرچ کروے مما دا اغسنا رزقهم اللہ چی اللہ دی تروزی ورکڑی را وکان اللہ بہم علیما اللہ پاک فدیبان خبردار دے مخت آیات چی فرمائی والذین ينفقون اموالهم اور دے دے کیوئی انفقو مما رزقهم اللہ مخت آیات کی ينفقون اموالهم نمال نسبت بندیانو تشویری اور دے آیات کیوئی انفقوا مما رزقهم الله لا رزق الله ورکڑے ہدی کی اشارہ را کہ دا خلق دا خپل مال خپل گنی او چھ سنگے خرچ کئی نو خرچ کئی ہدیلا پکا بھی کہ دا خپل نہ گنی بلکہ دا اللہ او گنی رزقهم الله دا مال دیلا اللہ ورکڑے دے نو اللہ ورکڑی دے دا اللہ دا قانون مطابق دے اولگئی دا دے نوی چی مال زما دے او زچ سنگ غوارم لگم دا دوی چی دا مال دا اللہ دے اللہ چی سنگ غواری اقسی لگول پکار دے دقا اشارہ پتیر چی دا اللہ مال لے او دا اللہ دا حکم مطابق دے اولگئی وماذا علیہم سو نقصان بہو دے خلکتا لو آمنو کچر دی ایمان روڑے وے باللہ پا اللہ پاک باندے والیوم الآخر پا رضا آخرت باندے وانفقو او دی خرچ کرے وے مما دا اغی مالونما رزقهم اللہ چی اللہ دی تور کرے وے وکان اللہ بہم علیما اللہ پاک پا دی باندے خبردار لے اللہ پا دی خبر دے کہ دی سکی و پکم نیتے کئی لدار اغی عوض اللہ ورکی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ ظلم نکی مثقال ذرہ پا مقدار دیوی ذرے و ان تکو حسنتا یضاعفہ کچری وی دانی کی کچری دا عمل نیکی وی حسنتا دنے کے عمل وی یضاعفہ دانی کی اللہ بھی چنکی سو سو چندے زیادتی کم از کم یو پلس کم از کم یو پلس زیادتی غواری یو پسل یو کو وسوا یو پلکنو یو بغیر حساب ویعطی من لدنہ اجرا عظیما ورکی اللہ دقل جانبنا اجرا عظیما دیر لوے اجر فکیف اذا جئنا من كل أمة بشهيد فسرنگ ناشنا حال بي إذا جئنا شمنگ راولو من كل أمة دهر يو أمتنا بشهيد جوا حالات بيانون كي وجئنا بكا جامنگ تاهم راولو على هؤلاء شهيدا فديبان جوا دا قیامت پرز بانے دا طول قومون با اللہ پاک زانتا پیش کی او بیا با تفوس پختنے کی گئی ندغا با ناشنا حالی ہر امت سربا خپل پیغمبر ہوئی او دا نیک او دا بد عمل تفوس بکی گئی نا پیغمبر بطور گواہ با پیش کی گئی نا پیغمبر علیہ السلام با پخپل امت بانے گواشی و حاضر بشی او بطور خاص دا کافران و مشرکان و بارکی دا خود پہ عدالت کی با پیغمبر علیہ السلام گوئی کی کہ دے خلق و خکارم و جزات لیدن لی او بیا ہم لا اللہ حکمنا لی من لی بخاری شریف کے یہ روایت سے کہ پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل ویمات قرآن ووروا نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی مان قرآن ورید الغوارے حال دار سے پتا قرآن نازل شویرے نی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل او او آیا نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما دا سورة نساء تلاوت شروع کو او چی دید تورا سیدم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید یہ پیغمبر علیہ السلام چی بس وی ما چی پور تا اکتل نا دا پیغمبر علیہ السلام دسترگو مبارکونا اخ کرا روانی جللی نا دی آیات سرا دا آخرت منظر دا پیغمبر علیہ السلام مخی تراغی او دا خپل امت کوتاه عمل او بی عمل خلق دا غوی خیال راغی دا پیغمبر علیہ السلام او جلل دیدے که دا ها اولائی اشارہ چاہتا را دا ها اولائی اشارہ دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی موجود کافران و منافقان و طرف طرف که دی کافران و منافقان و باندبا پیغمبر علیہ السلام شہادت کی او بعض فرمائی که دا قیامت پرز باندی که قیامت در وز پوری دا طول امت طرف تا اشارہ را بعض روایاتنا معلومی گی کہ پیغمبر علیہ السلام تدخل ہر امت عمل پیش کولی شی پیغمبر علیہ السلام پا قیامت کی شہادت کی پا ہر امتی باندے با شہادت کی لکہ چھے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا ہر امتی عمل خی پیش کئی وطا نبیہ و پیغمبر علیہ السلام دا ہر امتی پا بارک شہادت کی دی آیات نا معلومی گی چھے پخوانو امتون پیغمبران خپل خپل امت بطور گواہ پیش کی گیا او پیغمبر علیہ السلام بدا خپل امت پا عمل بانے ام گواہی او دی آیات ندا سے معلومی گی کہ دا پیغمبر علیہ السلام نرستو راتلن کے بل پیغمبر نشتا چه غبر امت ببارک گواهی کئی کنی دا اغا ذکر با ام دل تراغلو مدا آیات دا ختم نبوت دا پارا دلیل لی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید فسرنگ ناشنا حال بوی اذا جئنا چه پسن وقت من راولو من کل امت بشہید دا ہر امت میں یو گواہ پیغمبر وجئنا بکا او من بتاہم راولو علی ہا اولائی شہیدا پا دی خلق باندے گواہ دی خلق المراد دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے منافقان و کافران یا تر قیامت پوری طول امت وجئنا بکا او من بتاهم راولو على هؤلاء شهيدا فدي خلق بان جوا اذا قلت طول مت يا دخل زماني كافران منافقان يومئذ يود الذين كفروا فدغ رزبان دي محبوب بغني ارزو بكي الذين كفروا اغا خلق كفر كليري وعصوا الرسول او نا فرماني دا پیغمبر علیہ السلام کرے را سب محبوب گنی آرزو بکی لو تصوا بهم الارض کاش سے پدی بان زمکا یو شان شوی وی زمکا پی آوارا شوی دی پا زمکا کی دوب یہ یوم اذن پدغ روز دا قیامت بان لے یود الذین کفرو آرزو بکی اغا خلق محبوب بجني اغا خلق كفروش كفر كرره وعصوه الرسول او ما فرماني ده پیغمبر علیه السلام كرره لو تصوا بهم الارض كاش كي پدي خزمك اوار شروه ولا يكتمون الله حديثا دي بندشي پتولي ده الله پاک نه هيس خبره هيس بند الله نه پتولي نشي دا قیامت فرض باندے کافران نافرمان ویچی دازمک اشلے دلوی او من پک طول ڈوب شلوی او من ندے دے کہ اس دا عمل فبارک ہے لکھا تو اس نے کہے رہے نہ سواب وی نہ عذاب وی خوش اخلاص شلوی دلوی جہنم میدان حشر کے دا حیوانات کی بھی دا بڑا جنبی شی او یو زناور که په دنیا کې په بل زناور ظلم کړی نو بدل به ترنه واخلي او بیا به ورته الله وایي خورې شې نو خورې به شي وایي دغه وخت کې را کافر به وایي یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کافر به وایي کاش چې زم خوره وی زم زناور وی بس خوره شوی وی ولا یکتمون الله حدیثا کافران دخل عقیده او دا عمل پبارکی حس خبر پتولی نشی ولی نشی پتولی ویاد ها غروس که تلاس پی دیکلی خبری پروان دی دا اللہ با پتا اوکلی گواهی لاس پی بڑی خبری کئی شهادت با دربانیو کی مطبع سفت که کتو یو خبر پتول غالی لاس دی شهادت کئی خطیل شهادت کئی مچانے پتے اندامون میں خطا سے پتکڑی نلی اندامون بلے علوی الیوم نختم علی افواہہم تک مرض باننے اللہ فرمائی من بدا جی پدے خلو باننے مہور اولگو زبان بن مخلب بنش او خبر بشوروش اللہ سپے اندامون بخبر شوی وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لا خير من شهادتي ويكلمنا ايديهم لا سن بامر الله خبرك او بیا پات شو خپل اندامونه د باندې گواری نو سبب پر چلای سنون الله حدیثا بعد آیاتونه کی را دي چې دوی د قیامت پر هیڅ نشي پټولې بالکل خار خبرې وکړي او بعد دینو کرا دی چی دیو اللہ تا قسم مخوری واللہ ربنا ما کننا مشرکین زمان دی پا اللہ قسمی چی زمان رب دی من پا دنیا کے چلیم شرک و کفر نلکلے پا دنیا کے پزرس کلی شویل شرک و کفر بانے او تل کو ایلی نلکلے خدا آیاتونا خدا شکاری لکا یو بل سر زد تعارض ایرازی نوی دا دی جواب داری چی پا اول وار دا کافران او گوری چی دا مسلمان مغیر بل سوک جنت تا می دی روان چی جنت تا روان دی نطور مسلمانان روان دی نو دا کافران چی پا دنیا کی سنگ دروغ وی نو دق دے کی بم دروغ وی گوری چی پا تیل کی و سر منگم جنت تا لار فی واللہ ربنا ما کننا مشرکین دغه دے کہ بدوی دا شرک کفر نہ انکار کی یہ گوری کہ بچ شو وچے کلے دا خپل لاس وقتے گوئی شروع کی ندی و پیشی چی سے پتی گی نا ندی اب دیخ پل اقرار کے او فلانے کارم کرے دی فلانے کارم کرے وال ولا یکتمون اللہ حدیثا پتوڑی نشی ولا یکتمون اللہ حدیثا دی پتوڑی نشی دا اللہ پاتنے و خبرہم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى اي ايمان والو لا تقربوا الصلاه من ذمن دیکھے گئے وانتم سكارى قد افعال في كتاب فنشكي حتى تردي تعلموا كتاب کوئی شيء ما تقولون كتاب سوائے ابتداء اسلام کی شراب حرام نو کافرانو بمسکل مسلمانانو بمسکل بعض صحابہ کرامو بالکل شراب دا جاہلیت پا زمانہ کن ندیس کلے اور تی مسلمانان شوید الامی ندیس کلے بعض صحابہ کرام داسی اور بعض پخوانا دتو نسکل بے نو اللہ لا شراب حرام کری نو غمن شریعت اسلامی کل شریعت تے اور طول حکمون آسان لی شراب تے دا عربیانو خپخوانی عادتو اور دا طول قوم عادتو نو دا دینا کار سیزن اوڑے دل آسان کار مرے ندا سے پیوزل اللہ حکم نہیں کہتے بس شراب مت کیا حرام ندا سے پا مزا مزا دا شراب و بدی بیانے دلا سورت بقرہ کے یسالونک عن الخمر والمیسر اذا خلق تانا تقوس کی دا شراب و بارکی دا جوارے پا بارکی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس ديك گنا لو يرا ومنافع للناس وخلق لك فائدين شتا واسمهما اكبر من نفعهما وگنا يدا فائدين الديره دا بيشاره بعد خلق کوئی شو يا فائده مشتا او نقصان مشتا فائده كما او نقصان زيادتي ودي فائده تي مگورا فشرق دي ولگي بيان نسكو جواري بم نكو شراب بم نسكو نسخلق اخيارو فده كويشو ورپسی بالآيات دارا غي كي دمانزة پا وقت گوري شراب مسكي دا حكم داس وقت را غي كي بعض صحابة اكرامو دعوت کرو نيل مسيح کروا او كي طعامون اخوالي شو ناغي سر شراب ام تقسيم شو كي شراب اسكل نششو ندما خان دما انزتیم شو نیو صاحب مخت شو قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون قدوی اعبد ما تعبدون دا تاسا چی رکم بوتان عبادت کے من بم داخل عبادت کے مانا بالکل الٹا شلا نا اللہ حکم رو لے گو ایمان والو چی مانزتا نزدی نشے پتا سی حال کی تاسو پنشکیے دنشی پا حالت کے گورے مانزہ تمنی دیکھے گئے نو خلق پوئیشو کہ دا شراب او دا نشا دا سی شیلی کہ دا خود مانزہ پلار کے رکاوٹ دے نو کم شیل کے رکاوٹ جوڑی گی دا مانزہ پارا منگے سکھو پرے بے دو نو دیر خلق پاہیم پوئیشو شراب اپرے ہو دے جدا مانزہ ارادہ کے نمخ کی ذان دا نشے نپات کا دا شے رکاوٹ کے نور پسے دیا بل آیات راہ سورت مائدہ کے جدا شراب چیدن رجسن من عمل الشيطان گندگی دا او دا شیطان عمل دے فجتنبوه بزان تے بچ زان اساتے نو پدا سے حال کی منز مکہ وچے تفزان نپوئے گی نشے دا نشی پا حال کی منز مکہ وا او دارنگی کہ دا خوب غلبہ در باندر آگل دا او تن نپوئے گی چیز سوے ما پدا سے وقت کی منز مکہ وا لذان نقوم أتقطون علي منذك إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد فتاتك في الكسبان فماندك فركالي لازي خوف دربان غلبك نبس أدشا لكتات دطار أدشا حتى يذهب عنه النوم ترديك دي بندن خوف أتق في لارشي نبيادي في خوف في لارشي منذ بيا شروعي فإنه لا يدري ذكا دا بندن نقويه لعله يستغفر شاید چی دید اللہ نا بخنق واری فیصب و نفس روزان تا کنزل کئی کوئی گی نا دا دعا پزے زان تا خیرے کئی زان تا کنزل کئی نا پدا سے حال کی ملمکوا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة مانزت ملی زیکے گئے وَأَنْتُمْ سُكَارَا پدا سے حال کی تتاسو پنشکے پنشکے ملی زیکے گا حَتَّى تَرْدِي تَعْلَمُوا چتاسو پوئشے مَا تَقُولُونَا چتاسو سوائے وَلَا جُنُبًا او مانزت ملی زیکے گئے پدا سے حال کی تتاسو پجنابت کے دا غسل ضرورت وی ندا سے وقت ہم مانزت نزے کے جمع یعنی غسل فرض لے ندا پلیتے پا حال کے با مانزت نزے کے گنا اللہ عابری سبیل مگر کتاسو مسافر یہ ندا مسافر حکم مخیر آروان لے جو بدا سرنشتری نتیمون بوکی الا عابری سبیل حتی تغتسلو تردے چی تاسو غسل اوکے یہ پا جنابت کی نمون بنکے حتی تغتسلو تردے چی تاسو غسل اوکے لا تقرب الصلاة مانزتا منیز دیکھے گے وانتم سکارا نمبر ایک چی تاسو پنشکے حتی تعلمو چی پوئیشے ما تقولو نہ چسوائے ولا جنبن اور نمبر دو من از دیکھے گا ماندہ تدا سے حال کی تاسو پا جنابت کے حتی تغتسلو چترسم لمبلی نوی او الا عابری سبیل جتا مسافر او دا ابو درکنے لگی گی مبیابا تیمم کے وپسی حکم لا روانی و انکم تم مرضا او علا سفرن او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ما بغير ده غسلنا حالت ده جنابت کی منز کول جائز نبی وان كنتم مرضى او کچر تاسو مریضان یہ او بدر لے استعمال والخنری او علا سفر یا تاسو پا سفر باندیے او جاء احد منکم من الغائط یا راشی او کسل تاسو من الغائط لقضاء حاجتنا غائط لغائط قلع معنی کندرا بندہ چی اودس ماتی نو عادت بدا خلقو داو کہ چی تکندہ بیو کتن آگے تو بول کچھ نو دا خلقو دا نظر نبا پچھو نو اودس بے مات کر نو غائب پل مانا کندرا او دا دین مراد اودس ماتی دی غائب اودس ماتی نکا اودس ماتی مکریوی او لامست من نساء یا تاسو مسکریوی بیبیانی فلم تجدوا ماء نتاس اوبن نبیامو نے سے عوضت سے عرلامو کے غسلو کے دیر پار اوبن نبیامو نے فتیممو سعیدا طیبا نپستاس قصد و ارادو کے سعیدا طیبا دفا کے خوری یعنی تیمم اوکے فتیمم باندے با کار اسے لیگی وإن كنتم مرضى كثر تاسو مريضان يه داس مريض كي ابو استعمال در لا نقصان در كي ياده پي مرض جاتي گي ياده دا مرض دا جوڑه دو رفتار کمي گي نتعمم اوكا او على سفر يات پا سفر بانده تاسو فسفر باندي فسفر رواني او غير شافيرا دا ابو درك لجنا وبشترنا يومل كي ابنختاري يومل صلور على طرف تكري يو يومل زي ابنختارينا نتيمم كولشي یا او با خود سرشتا فاغلی دسکل دا پارا دی کتا پی او دستی اردامو کنی دسکل درک نلگی یا اولو اغا گی دا اولو اخل دا پارا او بشتا اکا او دستی پیو کنی اولو بیا خوڑی نشی ندی ضروریاتو دا پارشتا خو پکی دا او دست کار نکی دا او بدستی لکن نشی پا سفر کے داسے پیخے گی جدا تند ضرورت تے یاد اڑو اخلو نتیمم اوکا فتیممو سعیدن طیبا او جا احد منکم من الغائط یا راشی او کسل تاسو من الغائط لقضاء حاجتنا او دسماتنا او لامستم النساء یا تاسو مسکڑی بی بی بیانو لرا صحبتن کڑی فلم تجدو ما ان نتاسو نبیانو میں عبو لرا فتیممو نفستاسو قصد و ارادہ اوکے سعیدن طیبا دب پاکیز خورے پاک خورا باندے تیمم اوکا اول حکم داری که پا اوبو باندی غسل اوکا او دست چار ادام اوکا او که اوبن نوی یا اوبو تا تا نقصان درکو نبیا پا خور باندی تیمم اوکا دا اوبو پا زیر دا خورا دا دی حکم ولیوشو ویده دی وجه دادا چه اللہ پاک دا زمک و اسمان پیدا کول نو اول اللہ اوبا پیدا کرلی او دا غی اوبو باندی دا شاربل غنی حرکت را وستو او بیا پا اوبو دا پاس زگ را غی او زگ کلک شو او دا غیر اول خاص دا بیت اللہ زمکا جوڑا کرا بیا دا نور دنیا زمکا نو اول اوبا پیدا شوی ورپسی خورا پیدا شو زمکا پیدا شلا بیا رستو اسمانی نا پیدا شوی ری نو اوبا اصل اول شو او خورا اصل ثانی شو دویم اثر شو نو اول خدای حکم کری چی پا اوبو زان پاک کا او چی کل اوبا نوی نو دا اوبو نرستو خدای خورا پیدا کری را نو پا خورا زان پاک کا پا خورا تیمون کی دا غراز دی چی دا خورا پا دویندل پیدا را او دا خورا دا پا خپلا بانی پاک را صاحر را او دا بعضی چیزونو دا پارا متحر پاکون چی ہندا لکتورا شیشا موزا وغیرہ او دیم وجه دا تیمون دا خوری دا حکم دا کیدو داری چی دا انسان لاس او مخ دا پا دی خورو ککل شو نو پا دی که تظلل و عاجزی تا اشاره دا چی دا بنده زان دا سی خوار و عاجز که چی مخیم دا خورو که او لاسونیم دا خورو کلن نو پورا عاجزی دا پکی او دا دا گناهونو دا مافی غستل و اعلا صورت تی نو چی کل خورا ظاهری او باطنی دوارو طریقو سرا نجاست لره کون جرا نو با وقت ضرورت دا اوبو قائم مقام گردیگی اوبا بعض زینو کشتا او بعض زینو کی نشتا او خورا پا هر ری کشترا لکه تا اسمان تا خونه خیلی فزمکه یا ازمکه دا خوری جوله دا او بل وجه دادا که دا خورا دا انسان اصل لی انسان دا خور پیدا دی نده با دا اقبل اصل تا رجوع کی نده گناهون و دا خرابون با بچی فتیممو سعیدن طیبا تاسو قصد و ارادو که نده تیمم خپل مانا قصد و اراده را نو پا دیکی نیت لازمی ری دا تیمم دا پارا نیت ضروری ری او نیت دا زر ارادی تاوی دا یو کار کولو اراده پزل کرا شدیتا نیت بوی نیت بسنگ دوی نویتو ان اتیمم لرفع الحدث دم بسلی نویتو ان اتیمم لاستباحة الصلاة دم کافی دی نویتو نیت میکلی ان اتیمم ما چیز تیموم کو لرفع الحدث دا بی اودسی لرکیدو دا پارا دا بی اودسی لرکیدو دا پارا دا تیموم نیت کو ما نویتو ان اتیمم لاستباحة الصلاة نیت کو ما چی تیموم اتما چی منز کول راتا مباح شی نويت ان اتيمم لرفع الحدث ولاستباحه الصلاه جوال اليوزيك بام تيجري او نويت ان اتيمم لرفع الحدث واستباحه الجنابه دا غلطت يا جنابات كي غير دل دا لا مباح شي دا غلطت ما دا ما هو بعد دوم ركافري نويت ان اتيمم لرفع الحدث ولاستباحه الصلاه دا جنابت لفظ غیلو تاری پاکی ضرورت نیشتر لرفع الجنابت ویلیشی حدث او جنابت دوالا ناپاکی دخو یو ولو بللویا نیت بکل که کم وقت تا تیمم وحی اقا ساعت بنیتو که جزمکی لگزار وارتی مکتا نیت دا شوکو چه دا تیمم دیل واما چه دا قرآن قرآت پیو کما ما دا قرآن قرآت لچه رکم تیمم کلی پاگی دی موز نکیگی ها که یو سره جنبو او دوی چه تیمم دیل کم چه قرآن تلاوت کما او جنابت شو نبیه پی موز کولیش تیمم کلا روا کیگی مباح کیگی وی پا کم وقتی چه بنده دا عبونا دوم را میریوی چه سلور والا طرف تا دی یو یو میل تگور پسکین والی با بملاویوی یو یو میل لری والی دا عزر دی اوز دی تیمم کولیشی یا کدی پا اوبو باندی او دست چاردام کئی غسل کئی ندی ناجوڑ کیگی ندی آدان چه وقت دل تیمم روالی ناجوڑکی گی کدیتی ممکن یا دے نا جوڑ رے نو کدے غسل کئی یا اوزہ سہردان کئی نو دا دم مرض زیادی گی یا دا جوڑے دو رفتار کمی گی نبیا دے تیمم کولی شی کہ پا گرم غسل کولی شی نو دے وی چھ دا تیمم کو ما یخی رالا نری خنشی یخی نری خنشی تو دیر سے مار ککن کہ یخی گرم دوارا والا نری خنشی نبیا با تیمم کئی یا دے پا یودا سے دے کے کیل تو بنیش کرے تو کدے در اخپل زیان راوزی باہر دشمن لے وصلہ پلاس والاو رے گزار پہ کئی نو دا دشمن دے یارے رے پاکپل کور کے پاکپل کمرہ کے پتے مموز کئی نو خیر لے یا اوبشتا فاقہ دے دا سکلو دا ضرورت تا پارا رے کدے او دا سیاردان یا غسل پہ کئی بیا با دا سکلو ضرورتی اوبا بنی دا تنبی مری نو بیام دے تیمم کولی شی یا دا ارو اخل دا پارا او بشتا او کدے پدے او دست یا لامو کی او نبا اچ پاتی شی او کدے او بشتا او دیوی خوروا کو ما نرا خوروا دے ضرورت نرے دا اوچ تلکاری فرا او پو بولی او دست یا لامو کا یا او بشتا لی پکنی کی دی او برقا نشتا او دا کی دوم را جور ری کہ دے و تا کدے دیم نشتی یا برقا نشتا یا پلی نشتری و تیمم کولی شی او دا جنازی من دا پارا تیمم کل روالی چی کل دی جنازه اولی دلن علی تیمم روالی بعض دوستان جنازه لطی بی گنتنی ممخ که پا مقبله چی ناسی و تیمم والی او گپ شپ لگی چی از دا جنازه رو رسیگو من با بیا دا جنازه منز کو او خواکی و سرمیزی جماعتو نموی او بموی او دا تیمم والی مچے مک کے تلے خوالتا دان تیار کپا او دا سیارا دام ہوکا نکے یو سلی مک کے دان تیار کرے خدا کا وقت او دا سمات شوئے لے او جنازہ رو رسے را نکے دے او دا سیارا دام کی جنازہ باتے نا اوشی دق وقت تیمم روا دے او کدا اختر دا منزر تیم لے او یو سڑی وی چیز او دا سیاردان کون نجمع برانا لارشی رکاتم نشم لاندے کولے او دا اختر منزر هم بیا تیمم کولی شی او کدا جمعی من سیزی او دا جمعی من دا تیمم نشی کولے لکه دا جنازی بدل نشتا او دا اختر دا منزر بدل نشتا ناغیر با تیمم ہوکی او کدا جمعی من دی ناغیر بدل شتا دا ماز فخیل منز ہوکی تیمم چکے نو دا با پا پاک خورا باندے کے دا سی خورا چاگا پاک را یا دزنکے دا جنس نکم شیر نو پاگے با تیمم کے پا خورا با پا زمکا با تیمم کے او دزنکے دا جنس نکانی ری شگا دا چونا دا پرے باندے تیمم کولی کچخختا پخخختا کانے شگا چنا پدے تیمم کولی شی دے دیوالونو لا کچنا ورکلی شیوی نا پاگے کولی شی او کلا پینٹ رنگی ورکلی روغنی رنگ نبیا پدے تیمم نشی کولی مدازمک جنس پاگے تیمم کولی شی مدازمک جنس شیری کہ پا اور کے وروا کے نوی لکی گی نئی لکی گی نو دا دزمک جنس دے او کبھی لکی دو ای لکی دو نو دا جنس ندے لکن لرگی کہ اور پر روا کن ای لکی دا دزمک جنس ندے اس پنا دزمک پا اور دے وروا کن نوی لکی گی سردر سپنگر وغیرہ پا بالک تیموم کی گی بعض دوستان پا بالک او بعض دوستان پا دے مقبرہ کے پاک مخکول سادر وی راغون لی چو پتوالا دا سکر دب اوبا چو پا مخو پا سر را چاگی پا لاسو میرا چاگی پر تیموم نکی گی پا سادر با دی علی تیموم کی گی چی تیتو لی دب ور کی او دا دب سر کی دولا پورتا سا نا تدون خیرن ایتی دان سر دا سادر گر وی نا داس سادر سے نگر دے نستا پر پاک سادر سے امم نکی گی تا پر بالک سے امم نکی گی نظام بکوئے کی کہ پر مقبرہ کے راتے امم کے نو پر سادر امم کوا کہ پر کور کے پر جماعت کے پر بیٹک کے پر بالک ہے وے نو پر بالک بانے پر امم نکی گی داس بالک سے سچے ڈبو باتے دولے پر کور تکی گی پر آگا دولے بکی امم کی گی او تیمون چه که نو دو لاسه با تا دو لاسه پزمه که راخلاس که یو گزار ورکا نو بیا دا لاسونا دا تنی پا مخ بانه برا که آگه نو دی تندی تر که کم جه نو ویخت روزی دا دقی نوالا تر دا زن پوره او دا یو گوگ نو تر بل گوگ پوره دا طول دا مخ کافا دیکه دا یو غیل پاتی نشی پا طول با لاس را که آگه او بیا با دوباره نیت نکه جسمه که لبا دویم گزار ورکه نو دا گوتو دا سکو نا دا تنگل پوره دا لاس دا هر طرف نبا مسکی یو لاس او بیا بل لاس بس تیموم اوشو مقبره که باز خو اخیار خلق کینی و قبر خواتا او فزمه کرابانی که لپا مخ مسو که نو بل گزار ورکه نو پلاسونو نو پا خون مسو که ندا پا که کم دیگه پا کنیش داری یو دے کہ صاحب پزان صادر ہوا کہ قبر سے مخ کر اور اسے اوپر خور اور پلپ بھی مشتے شاتا پزان صادر ہوا کہ اور خور شاتا مشتا دان پا کی مشتا جہالت پہ یو موری سے بھی فی مقبرے تا جنازے میں لگ مخ چطلوں میں اور چالات کرو تو پا ملیانو پسے خبر کولی وی چه سنگه از جنازه اولی دلا وی زر پاسی دو داسی و کچه قبر و اوپرا وی اغیط مخ و پدان سادر واتو او پا لپو لپو شاتا خور و اوشتلا او دیارا پاسی دو پا مخ بانده پا لاس بانده پا سر بانده پا خو بانده مصر کولا وی ماو تیت استیمو که دوا نکولا تا خور دی استیمو که اخلی که وا نشولا چالاکی دی سمره مولیانو پس خبر سمره که او حال دیدائی که سیموم که لن نگردی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ نہ باہر پیغمبر علیہ السلام لے گئی دا صدقے ساریو داغے تے دے رکھی دے دوارو تا دا غسل ضرورت پیش شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما خود غسل دا پارا دا تیمون چل مدی ذکر پیغمبر علیہ السلام دا چاردان چل کم ذکر چاردان دا پارا دا تیمون چل دا کم خوچی دا غسل ضرور چی نما چل مدی ناغ خمون زمین که بقی سو پاتشو او دا بل چی ناغ خپل سوچو کو چی چاردان دا پارا خوزو تیمون کوما مخ او لاسونو باندی چی دا طول بدن دی نلاسی اپرا خورو نا پاگی چی ارغا لیده طول بدن پا خورو اولانا او منزیو کو بیا چی کل راغلن مدینه منوره تا نو پیغمبر علیہ السلام تا علوی نو پیغمبر علیہ السلام مسکین شو چی دا سی چل مکل جنابت دا پارا چی کم چی من دی اغم دا چار دام دا دی پشان تیری دا تیمون دا پارا چی پزمک گزار که نو دا دوالا گوتی دا دوالا لاسون گوتی دا بلنگی کلووی او دا اللہ ساسی معمولی مخی کا او بیا را رست کا پزمکا باندی او بیا چه سنگل که نو دا تلی تلی تا مم خامت کوا سنگل را پارا بیا چه دا پاکولو اثر اوزی اسی او سنگل یو بل پوری دا گوتی دا مسواک گوتا دا بل لاز دا مسواک گوتی سرا دا سی او جنگی گی نو بیا پا مخ را کا جنو مخ بانا لیر خواه بانا را جن که یو بدن دا سی دی چه سا زخمی دی او سا جوڑ دی اکثر بدن جوڑ دی اکثر بدن یا نیم بدن زخمی دی اکثر بدن یا نیم بدن زخمی دی نو تیمون بوکی غسل تاجت نیشتا اکثر بدن یا نیم بدن زخمی دی تیمون بوکی او که اکثر بدن جوڑ دی او لگ بدن زخمی ری نو دا جوڑ زینا با علم بای پاک دیشی او کم چې زخمی زین په پاره به مسح او کی نظر دې د تیمم طریقه شولا فتیمموا سعیدا طیبا پس تاسو قصو اراده وکړئ سعیدا طیبا د پاکې خاورې فامسحوا بوجوهکم پس مکو کے پکل مکن باندھے و ایدی تم و پکل لاسن باندھے ان اللہ بے شک اللہ پاک کان عفوا غفورا معافی کو ان کے و بخشش کو ان کے سبحان ربک رب العزت عما یشکون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین